Aman evlerine varamadım arından. Ayırdılar beni gazlı yarimden yar. Kim ayrılmış, ben ayrılam yarimden. Armudu daldan, edalı yardan ayrılmam senden. Kim ben ayrılam yarimden, armudu daldan, edalı yardan ayrılmam senden. Aman evlerine vara geleylendim. İftiradır dilden dile söylendim yar. Ben o yârin edasına imrendim. Varam gidem annesine yalvaram yârim. Ben o edasına imrendim. Varam gidem kapısına.